نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 19ویں پارے کا 7واں رکوع اور سورۃ الشعراء مبارکہ کی آیت نمبر 34 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. پچھلے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور امت کے ساتھ ان کی محبت کو بیان کیا اور اپنی توحید کی نشانیاں بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمائیں. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر میری توحید اس کو پوچھاؤ. تو جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے دربار میں گئے، اللہ کی توحید بیان کی، تو اس نے معجزات طلب کیے. تو آپ نے معجزات دکھائے. اس میں ایک معجزہ جو کل کے سبق میں بیان ہوا تھا، فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اسی وقت ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ جو تھا وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا، نورانی ہو گیا، طرف روشنی ہو گئی. اب جب فرعون نے یہ چیزیں دیکھی اور اس کے پاس ان معجزات کا جواب نہ بن سکا اور تھا بھی نہیں، تو اب اس نے کہا اپنے سرداروں سے جو اس کے وزراء تھے، ارد گرد بیٹھنے والے تھے، قال للملأ حوله، بولا اپنے ارد گرد کے سرداروں سے، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ بہت بڑے جادوگر ہیں. اور چونکہ معجزات کا تو اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بات کا جواب نہیں ہوتا تو تہمتیں لگائی جاتی ہیں، الزام تراشی کی جاتی ہے. ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، ہر ولی کے ساتھ یہی ہوا، بجائے اس کے کہ ان کے معجزات ان کی کرامات دیکھ کر وہ یعنی قبول کرتے، کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے. ظالم جاننے کے باوجود کہ یہ جادو کے کام نہیں ہو سکتے، صرف اپنے آپ کو گمراہی کے ساتھ چمٹے رہنے کی وجہ سے اللہ کی قدرتوں، رسولوں کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کے منکر ہو جاتے ہیں. آج آپ کسی جگہ کتھے باشد کہیں آپ کسی ولی کی کرامت بیان کریں گے، جی یہ تو جادو ہے، فلاں بھی کر لیتا، یہ کون سی کرامت ہے؟ جو انبیاء کے منکر ان کے معجزات کے انکار کے لیے حجت پیش کرتے رہے، وہی آج جو ہے اولیاء کے منکر وہ اولیاء کی کرامات کو رد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی یہ کس سے کہانیاں ہیں، یہ تو جی ویسے بنا لی گئی ہیں، اور یہ تو جناب جادو ہوتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. بعین ہی انہی لوگوں کا انہوں نے راستہ پکڑا ہوا ہے، وہ انبیاء کے معجزات کے منکر تھے، آج آپ کو اولیاء اکرام کی کرامات کے منکر ملیں گے. تو اس نے کہا اپنے سرداروں سے، یہ بڑے علم والے جادوگر ہیں، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، ہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور پر. دیکھیے اب بات تو فرعون سے ہو رہی ہے، اور فرعون بات ڈال رہے ہیں سرداروں پر. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بادشاہی اور میری خدائی کے خلاف ہے، اس نے کہا یہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، یعنی یہ ہے کسی آدمی کو ابھارنے والی بات. ڈائریکٹ جو حملہ تھا اس پر تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا لوگوں دیکھو یہ میرے خلاف بول رہے ہیں، نا کہا یہ تمہارے خلاف بول رہے ہیں، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر میں اپنی بات کروں گا تو ممکن ہے کئی لوگ کہیں کہ بھائی تیری بات ہے تو اس کا جواب دے. تو اس نے کہا اگر یہ کامیاب ہو جائیں گے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے. اب یہ لازمی بات ہے کہ جب اپنی اپنی پرتی ہے تو ہر کوئی دفاع کرتا ہے. تو فرعون نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی سے کام لیا، عقل مندی سے کام لیا، اور ان لوگوں کو اپنے سرداروں اور وزیروں کو کہنے لگا کہ دیکھو یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں. فمالا کام اکن، اب تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا حکم کرتے تم بتاؤ مجھے کہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس زمانہ میں جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس کے دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے. اس لیے اس شخص نے اپنی بات کو یعنی اپنی عزت کو بچانے کی خاطر لوگوں پر بات ڈال دی، میں تم سے مشورہ طلب کرتا ہوں، اگر یہ ان کی باتیں مان لی گئیں تو یہ تمہیں گھروں سے نکال دیں گے، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. قالو، انہوں نے کہا، وہ بولے ارجے و اخاہو، بولیں گے اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو، بابا فلم دائن حاشرین، اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، ان کو یہیں رکھو، ان کو جانے نہ دینا، اور جتنے جادوگر ہیں تیری مملکت میں سب جادوگروں کو بلاؤ، سب کو اکٹھا کرو، یا تو کب کل سسار علی، پیادے دڑھا دو، غلام دڑھا دو، جتنے بھی علم والے جاننے والے دانا قسم کے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر کے وہ لے آئیں، جو علم سحر میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حجت باقی نہ رہے، اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہذا نبوت کی دلیل نہیں ہے. فجوم یا سہرہ، تو جمع کیے گئے جادوگر پورے ملک سے، جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے فرعون نے جمع کیے، لیمی کاتب ایک مقررہ جگہ پر یوم معلوم ایک دن مقررہ پر, اور وہ دن جو تھا فرعونیوں کی عید کا دن تھا, اور اس مقابلے کے لیے وقت چاشت مقرر کیا گیا. سارے لوگوں کو کہا اکٹھے ہو جاؤ, معاذ اللہ اصطفی اللہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہوگا. سارے جادوگر بلا کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے, نہ اللہ نہ نتب اسحرا کا ان کانو ہم الغالبین, شاید ہم ان جادوگروں کی معاذ اللہ پیروی کریں اگر یہ غالب آ جائیں تو. فرعون نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ اور ہارون غالب آ جاتے ہیں تو ہم ان کی پیروی کر لیں گے. یقین اس کو یہ تھا کہ میرے پاس ساری دنیا کے بڑے بڑے جادوگر ہیں, میرے جادوگر غالب آئیں گے, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون غالب نہیں آئیں گے. لہذا اس نے بڑھ ماری, جھوٹ بولا, اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو بھائی ہم مقابلہ کراتے ہیں, اگر حضرت موسیٰ اور ہارون یہ غالب آ گئے تو ہم ان کی بات مان جائیں گے, ہم ان کی اتباع کر لیں گے, اور اگر یہ غالب نہ آئے تو پھر تو ہم سچے ہیں معاذ اللہ. فلما جاء السحرۃ, پس جب جادوگر آئے, قالوا لفرعون, تو فرعون سے بولے, آئنا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا اگر ہم غالب آ گئے تو, اگر ہم جیت گئے تو ہماری مزدوری کیا ہوگی, ہمارا انعام کیا ہوگا. انبیاء اکرام اور عام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ ماشاءاللہ دنیا دار بات کرتا ہے تو پہلے اپنا نفع دیکھتا ہے, اس کام میں میرا نفع کتنا ہوگا. آج دیندار لوگ بھی دین کا کام بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھ کے یہ سوچ کے کہ اس میں میری ذات کو کتنا نفع ہوگا, کام دین کا ہے, لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. میں جی سر سے پاؤں تک میں تو مجسم اخلاص ہوں, میں تو دنیا کے لیے کام ہی نہیں کرتا دین کے لیے, لیکن انبیاء اکرام کو دیکھیے, کاتا کوئی اجر نہیں, کسی سے کوئی سوال نہیں, ان اجریا الا الی رب العالمین, وہ کہتے ہیں ہمارا اجر تو رب پر ہے. تو وہ جادوگر پہلے ہی بولے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا, ہمیں انعام کیا دو گے. تو اس نے کہا کالا نام, کہا ہاں دوں گا انعام, کیا, وَإِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر تم جیت گئے تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے, اگر حضرت موسیٰ اور ہارون سے تم جیت گئے تو میں تمہیں اپنا درباری بنا لوں گا, تمہیں خاص اعزاز دیے جائیں گے, سب سے پہلے تم میرے دربار میں حاضر ہونے کی تمہیں اجازت ہوگی, سب کے بعد تک تم دربار میں رہو گے, تمہیں میں مال و دولت دوں گا, سونا چاندی دوں گا, تم حضرت موسیٰ اور ہارون سے جیت کر دکھا دو. ان کو یقین تھا کہ ہمارا جادو جو ہے یہ بڑھ جائے گا, اور موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ استغفر اللہ اب وہ ہار جائیں گے, چونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ وہ بھی معاذ اللہ جادوگر ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب جادوگر آئے اور ایک جگہ اکٹھے ہوئے, ساری دنیا اکٹھی ہوئی, پورے فرعونی اکٹھے ہوئے, مرد عورت بچے فرعون اس کے سارے ماننے والے سب اکٹھے ہو گئے, اب جادوگروں نے وہاں ایک بات کی, اور تمام مفسرین نے لکھا حدیث میں آیا کہ جادوگر کیوں مسلمان ہو گئے, انہوں نے عذب رسول کیا, جادو دکھانے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ پہلے تم اپنا کرتب اور معجزہ دکھاؤ گے یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں, رب کو یہ بات پسند آ گئی. ارے جو کافر تھے, بت پرست تھے, نبی علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے, فرعون کو پوجتے تھے, فرعون کو رب مانتے تھے, فرعون کی قسمیں کھاتے تھے, لیکن یہ ادب کر لیا کہ موسیٰ پہلے تم دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں. رب کو یہ بات اتنی پسند آ گئی جنہوں نے میرے کلیم کا ادب کیا ہے. ارے یہ چاہتے تو خود دکھاتے, لیکن بات صرف انہوں نے پوچھ لی, رب کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی. اللہ جل مجد الکریم نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. وہ شخص جو ساری عمر بتوں کو پوجے, فرعون کو پوجے, فرعون کے نام کی قسمیں یاد کھائے, مشرک ہو, سر سے پاؤں تک مشرک ہو, لیکن وہ نبی کا ادب کرے تو اللہ جل مجد الکریم ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے, جیسا بھی اگلی آیتوں میں آئے گا. اور وہ نام نہاد جو کلمہ تو پڑھے لیکن انبیاء کا ادب نہ کرے, نبیوں کا ادب نہ کرے, اس سے ایمان چھن جاتا ہے. بے ادب کبھی کلمہ کے ساتھ مرے گا نہیں, بے ایمان ہو کر مرے گا بے ادب جو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کا ادب, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب گاہی سویرے آسمان از عرش نازک تر, نفس گم کردہ بھی آئے جنید و با یزیدی جا. نئے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے, اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. ارے لوگو ادب کرو, میرے محبوب کے پاس آؤ تو اونچی آواز سے نہ بولو, میرے محبوب کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ نہیں, آواز نہ دو, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھو. تمہاری نظریں اونچی نہیں ہونی چاہیے, تمہارے آؤ تو تمہاری زبانیں اونچی نہیں ہونی چاہیے, چلو تو تمہارے سر اونچے نہیں ہونے چاہیے. میرے محبوب کے سامنے با ادب طریقے سے بیٹھو. اور کیسے صحابہ بیٹھتے تھے, اللہ اکبر, یوں صحابہ بیٹھتے تھے. کہتے ہیں کیا کا کلام فرماتے, صحابہ یوں سر نیچے کر کے بیٹھتے کہ اوپر جانور آ کر بیٹھ جاتے, اور کبھی اڑتے نہ, کیونکہ صحابہ ادب کی وجہ سے ہلتے نہیں تھے. ادب کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبش نہیں کرتے تھے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے آقا کے دربار کی. تو جو اللہ جل مجد الکریم اتنا ادب سکھائے, جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ادب ادب کریں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, تو ان لوگوں نے ادب سے بات کی, موسیٰ تم پہلے پھینکو یا ہم پہلے پھینکتے ہیں. اب قال لہم موسیٰ, حضرت موسیٰ نے فرمایا, انتو ما انتم ملکونا, ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے, پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے, تم نے جو دکھانا ہے دکھاؤ, کیا دکھاتے ہو تم. انہیں اپنے غلبے کا اطمینان تھا, کیونکہ سحر کے سارے اعمال جو انتہا کو پہنچ چکے تھے وہ ان کو کام میں لائے تھے, اور یقین کامل رکھتے تھے کہ ہمارے جادو کا کوئی مقابلہ نہیں. انہوں نے اب پھینکی تو کہتے کیا ہے, فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ, انہوں نے اپنی رسیاں و عصیہم, اپنی لاٹھیاں ڈالی, وقالوا وبعزت فرعون انا لنحن الغالبون, ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے, ہم جیت جائیں گے. فرعونی تھے, فرعون کو پوجتے تھے, معاذ اللہ فرعون کے نام کی قسمیں کھاتے تھے, تو کہا ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب آئیں گے. اب جب انہوں نے ڈالا سب کچھ تو ہوا کیا کہ وہ سارے کے سارے رسیاں, وہ ساری کے سارے جو ان کے چھڑیاں تھیں, وہ یوں نظر آنے لگی جیسے کہ سانپ ہوتے ہیں جنہوں نے جادو کے ذریعے سے بنائی تھی, یعنی ان کی رسیاں لاٹھیاں جو جادو سے دہا بن کر دوڑتے نظر آتے آ رہے تھے. اب ہر طرح لوگوں نے دیکھا, انہوں نے رسیاں ڈالی سانپ بن گئے, اپنے آسے ڈالے بڑے بڑے اژدہا بن گئے, لوگ دیکھ کر ڈرنے لگے. لیکن حضرت موسیٰ کو تو پہلے رب نے بتا دیا تھا نا. اللہ جل مجد الکریم, میں نے شاید آپ دوستوں کو یاد ہوگا جب معراج کا واقعہ بیان کیا تھا تو اس میں یہ چیزیں بیان کی تھی کہ جب حضرت اللہ جل مجد الکریم نے حضرت موسیٰ کو کہا نا جاؤ, تو حضرت موسیٰ سے پوچھا, ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم ہوتا تو پوچھتا کیوں, ارے رب پوچھ رہا ہے, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. قال ھذا عصائی, باری تعالیٰ میرا عصا ہے, میرا ڈنڈا ہے, میں اسے بڑے سارے کام لیتا ہوں, میں درختوں کے پتے جاتا ہوں, میں بکریاں چراتا ہوں. فالقِ عصاک یا موسیٰ, اپنا عصا ڈالو. حضرت موسیٰ نے عصا زمین پہ رکھا, سانپ بن گیا بہت بڑا. حضرت موسیٰ ڈر گئے, ڈر کے بھاگنے لگے تو رب کہتا ہے, فخذها ولا تخف، موسیٰ اس کو پکڑ ڈرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ آسا تھا، اب اگر حضرت موسیٰ کو ایسے بھیجے کا رد اور وہاں جا کر آسا ڈالتے وہ بن جاتا سانپ، فرعون تو بھاگا تھا ڈر کر، فرعونی تو بھاگے چلتے، موسیٰ بھی ڈر کر بھاگ جاتے تو وہ بیکار ہو جاتا، پہلے دکھا دیا موسیٰ یہ آسا بنے گا، دنیا ڈرے تو نہ ڈرنا، اب قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، قیامت کا دن جو ہے ماں بیٹے کو بھول جائے گی، باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، سارے عزیز و اقارب چھوڑ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا، اتنی سخت موقع، اتنا اللہ جل مجد الکریم کا ہاری اور جباری کی صفت میں، اگر میرے آقا بھی پہلے نہ جانتے ہوتے ساری دنیا ڈرتی میرے آقا بھی ڈر جاتے، ساری دنیا نفسی نفسی پکارتی میرے آقا بھی نفسی نفسی پکارتے، میرے آقا کی شان و عظمت ظاہر نہ ہوتی، رب نے کہا محبوب میں تجھے پہلے دکھاتا ہوں، آؤ عرش مولا پر، لا مکان پر آؤ، جو کچھ کرنا میں تجھے پہلے دکھا دوں، ساری دنیا ڈرے محبوب تو نہ ڈرنا کہیں، ساری دنیا نفسی نفسی پکارے تو امتی امتی پکارنا، پہلے محبوب کو ہر چیز دکھا دی اور پہلے بتا دیا، محبوب قیامت تو صرف قائم اس لیے کرنی ہے، مجھے تو علم ہے کوئی کتنا گناہ گار ہے، کوئی کتنا نیکوکار ہے، کوئی جنتی ہے جہنمی ہے، مجھے تو پتا ہے، تو پھر اس کے باوجود تولنا کیوں، اس کے باوجود ساری دنیا کو دکھانا کیوں، اس لیے فقط اتنا سبب ہے انہیں کاغذ بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، محبوب ایک ایک کو گناہ دکھاؤں گا گناؤں گا، جب اسے یقین ہو جائے گا کہ میں بہت گناہ گار ہوں میں جہنم میں جاؤں گا، پھر محبوب تو سجدہ کرے گا تو میں تیرے سجدے کے صدقے میں کہوں گا ارفع راسک یا محمد، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قل تسمع واشفع تشفع، کہو کیا کہتے ہو، جو کہو میں مانوں گا، شفاعت کرو میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا، سب کے گناہ میرے محبوب میں سب کو دکھا دوں گا، جب سب گناہوں کو دیکھ لیں گے یقین ہو جائے گا کہ ہم اب گئے، پھر محبوب جب تو سجدہ کرے گا تو میں سب کو معاف کر دوں گا، تو اس لیے اللہ نے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ کو دکھا دیا تھا، جب انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے اپنے آنسے پھینکے اور کہا وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، آئے فرعون کی قسم ہم غالب آئیں گے، تو اب اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تم بھی اپنا آسا ڈالو، یہ جادو ہے، یہ جادوگروں کا جادو ہے، اب الحمدللہ اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنا آسا ڈال دیا، حضرت موسیٰ نے آسا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آسا اژدہا بن گیا، اور جتنے ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ اور سپولے تھے، جتنے وہ رسیاں اور وہ ساری لکڑیاں جو تھیں، وہ سانپ نظر آ رہے تھے، وہ سب کو اس نے کھانا شروع کر دیا، جب سب کھا گیا تو حضرت موسیٰ نے، سب ڈر گئے، سب بھاگنے لگے، حضرت موسیٰ نے ہاتھ لگایا تو وہ آسے کا آسا تھا، اللہ اکبر، ذرا فکر کیجئے میرے بھائیو، نبی کا ہاتھ لگے مردہ زندہ ہو جائے، نبی کا ہاتھ لگے چلتا پھرتا سانپ جو ہے وہ آسا بن جائے، اللہ نے انبیاء اکرام کے ہاتھوں میں یہ طاقت رکھی ہوئی ہے، میرے آقا چھڑی کو چھوئیں چھڑی نور کی بن جاتی ہے، میرے آقا درخت کو اشارہ کریں چل کر آتا ہے، سلام کہتا ہے، میرے آقا پتھر کے پاس سے گزر جائیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا، تو پتھر زندہ ہو جائیں، تو وہ انبیاء جن کے ہاتھوں سے چیزیں زندہ ہو جائیں، آج ان کو لوگ مردہ کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، سورج کو کہہ رہے ہیں کہ اندھیر ہو گیا، سورج کو کہہ رہے ہیں کہ روشنی نہیں دے رہا، اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا پکڑا تو وہ پھر ڈنڈے کا ڈنڈا، وہ پھر آسے کا آسا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب سارے کے سارے وہ جو کل تک فرعون کو سجدہ کرتے تھے، وہ جو کل تک بتوں کو پوجتے تھے، وہ جو کل تک فرعون کی یعنی نام کی قسمیں کھاتے تھے، ابھی انہوں نے دیکھا کہ اس کی یہ سہرا تو ساجدین، تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے اور کہا کیا قالوا آمنا برب العالمین، جادوگر بولے ہم سارے جہان کے رب پر ایمان لائے اور مزے کی بات دیکھیے، یہ ہے اللہ جل مجد الکریم کا کمال۔ اب رب العالمین ہو گیا اور کسی کے رب کہنے کی کیا ضرورت، رب العالمین میں کیا حضرت موسیٰ ہارون نہیں ہے، عالمین میں کیا نبی نہیں ہے، سب اللہ کے سوا جو ہے عالم میں داخل ہے۔ لیکن رب نے کہا، انہوں نے کیا کہا، قالوا آمنا برب العالمین، ہم سارے جہان کے رب کے سامنے اس پر ایمان لائے۔ رب موسیٰ و ہارون، کس رب پر، جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یہ ہے وسیلہ۔ رب جل مجد الکریم نے بیان کر دیا، لوگو رب تو سب کا ہوں، پر نبیوں کا رب کیا کراؤ گے، پالنے والا سب کا ہوں، نبیوں کا پالنے والا کیا کراؤ گے، تو ایمان قبول کیا جائے گا، وگرنہ ایمان جو ہے وہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، تو توحید کام نہیں آئے گی، تو توحید وہ کام آئے گی جو کسی نبی کے کہنے پر مانی جائے گی، وگرنہ تو بدھ مہاتما بدھ جو تھا وہ بھی توحید پرست تھا، یہ سکھوں کا جو گرو تھا گرو نانک وہ بھی توحید پرست تھا، وہ بھی مشرق نہیں کرتا تھا، کسی بت کو نہیں پوجتا تھا، لیکن کیا گرو نانک، لیکن کیا مہاتما بدھ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے، ان کی توحید رب پسند نہیں کرتا، توحید وہ پسند کرتا ہے جو محمد عربی منہ سے نکال کر کہیں قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ توحید پسند ہے جو محبوب کے قدموں سے توحید ملے، جو محبوب کے ہاتھوں سے توحید ملے، جو محبوب کریم کے یعنی درخت سے توحید ملے، وہ توحید قبول ہے۔ تو رب جل مجد الکریم نے بتا دیا یہ ہے وسیلہ، رب کس کا، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، فرعون کے رب پر ایمان لائے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کل کو چلے رب تو وہ بھی کہتا ہے کالا فکالا انا ربو کمود آلہ، فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے نا، اور کہتا ہے رب اعلیٰ ہوں، تو انہوں نے تقسیم کر دی، ہم کس رب کو مانتے ہیں، ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو حضرت موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں، آج بھی یاد رکھیے، ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو محمد عربی رب مانتے ہیں، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی تھی۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا ارے میرے کہنے سے پہلے تم ایمان لے آئے، میری اجازت سے پہلے تم مسلمان ہو گئے، میں نے تمہیں ابھی اجازت نہیں دی، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فرعون کہنے لگا تم موسیٰ کے شاگرد ہو، موسیٰ تمہارا استاد ہے، کیا میری آواز آ رہی ہے منیر بھائی، میں معاذ اللہ کہا کہ وہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاد ہے، فلا سوف تعلمون، اب تمہیں جاننا چاہیے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اب وہ ظالم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہا لا اکت انا ایدیکم، مجھے قسم ہے میں تم بے شک میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وارجلکم من خلاف، اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹوں گا، والا اسل بننا کم اجمائن، اور تم سب کو سولی دوں گا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ عام خلق ڈر جائے اور جادوگروں کے عبرت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائیں، کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے پھانسی دی وہ فرعون تھا، فرعون نے یہ سزا جو تھی وہ نکالی تھی، اور سب سے پہلے انہیں جادوگروں کو پھانسی دی گئی جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا تھا، تو اس لیے سخت سے سخت سزا دی، پہلے ہاتھ اور پاؤں کاٹے اور اس کے بعد پھر سولی پر لٹکا دیا، کیوں، اس لیے کہ لوگ دوسرے کہیں ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ قالو، وہ بولے لا دیرا، کچھ نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، خواہ دنیا میں کچھ بھی پیش آئے، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے ایمان کے ساتھ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے، یہ ہے اگر ایمان ہو۔ ہم 10 روپے کے بدلے ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم ذرا سی بات پر جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ حضرت بلال کو دیکھیے، دنیا مار مار کے تھک جاتی تھی، جفیرتے تھے، گلے میں رسی ڈال کے پتھر مار مار کے جسم کو لہو لہان کر دیتے تھے، کوئلوں پر لٹاتے تو آپ کا خون اور چربی بہ کر کوڑے جو تھے وہ بھسم ہو جاتے تھے۔ آج ذرا سی بات ہوتی ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں، کافروں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیے اور حضرت یاسر و سمیہ کو دیکھیے کہ ظالموں نے مار مار کر زخمی کر دیا، پھر اونٹوں کے ساتھ باندھا اور اونٹوں کو، یعنی ٹانگوں کو باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت خبیب کو دیکھیے کہ ان کے سر اقدس پر آگ رکھی جاتی تھی، آپ کے سر کی کھوپڑی جل گئی تھی اور یعنی آپ کا دماغ نظر آیا کرتا تھا، آپ کے سارے کا سارے جسم کا جو کمر سے گوشت جل گیا تھا، پسلیاں نظر آیا کرتی تھیں۔ دیکھیے ان حضرت زنیرہ کو کہ مار مار کر فرعون تھک جاتا ہے، ابو جہل تھک جاتا ہے، اور ایک دن پھر عمر فاروق کو لاتا ہے جب تک ایمان نہیں لائے۔ عمر یہ دیکھو ایک کمزور سی عورت ہے، میں مار مار کے تھک گیا، محمد عربی کا نام لینا نہیں چھوڑتی۔ عمر فاروق نے کوڑا پکڑا، مارنا شروع کیا، بے ہوش ہو کر گر پڑی، پانی ڈالا منہ پر، پھر ہوش آئی، پھر مارنا شروع کیا، پھر بے ہوش ہو گئی، پھر کہا اب بھی محمد کا نام چھوڑو گی یا نہیں چھوڑو گی؟ تو حضرت زنیرہ نے کہا رب نے ایک جان دی ہے، کبھی 100 جانیں دے تو ایک ایک کر کے میں قربان کر دوں گی، رب کی جتنی جان دے دوں گی، محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گی۔ سر پہ کوڑا ڈالا، اس کو بل دینے شروع کیے اور اتنا بل دیے کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں دونوں نکل کے باہر آ گئی۔ کہا اب ابو جہل نے اب بلا محمد کے رب کو، اب حضرت زنیرہ نے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ آنکھوں کی ضرورت نہیں، آنکھیں تو کیا، جان بھی تیرے دین پر، تیری توحید پر قربان، لیکن باری تعالیٰ تیرے محبوب کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ آج اس نے کہا بلا محمد کے رب کو، اگر آج تو نہیں پہنچے گا تو لوگ کہیں گے محمد کا رب معاذ اللہ مدد نہیں کرتا، ابھی ہاتھ اوپر نیچے نہیں ہوئے کہ دونوں آنکھیں پھر درست ہو گئی۔ دیکھیے حضرت آسیہ کو فرعون ظالم نے دیوار کے ساتھ، نعرہ تکبیر، فرعون نے حضرت آسیہ کو دیوار کے ساتھ چن لیا اور ہاتھوں کی انگلیوں میں کیلیں ٹھوکنے شروع کی، سارے جسم میں کیلیں ٹھونک ٹھونکتا قدموں تک آیا اور ہر بار پوچھتا اب بھی موسیٰ کے رب کا نام لے گی، اب بھی موسیٰ کے رب کا نام لے گی۔ تو اسی طریقے سے جان جو دے دی، ایمان نہیں دیا۔ آج ہم نے ایمان کو بڑا سستا سمجھا ہوا ہے، ہم ایک بے حیا عورت کے پیچھے ایمان ضائع کر دیتے ہیں، ہم چند ٹکوں پہ ایمان ضائع کر دیتے ہیں، ہم تھوڑی سی نوکری کے لیے ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو مرزائی کہلا کر باہر کے ملکوں کے ویزے لے لیتے ہیں، کوئی کافر بن جاتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، یہ پتہ نہیں دولت ان کو کہاں تک لے جائے گی، یہ دولت سدا ساتھ نہیں رہے گی۔ یاد رکھیے جو مرزائی بن کر، جو کلمہ کفر کہہ کر ویزے لیتا ہے، گرین کارڈ لیتا ہے، یہ دولت یہاں رہ جائے گی۔ رب کہتا ہے لوگوں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو منہ پر آتا ہے تانا زنی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے اور مال اکٹھا کرتا ہے، جن جن کر رکھتا ہے، گمان کرتا ہے مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ مال اس کو پار لگا دے گا۔ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، آج نہیں، ہرگز نہیں، ضرور بر ضرور وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا علم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ اللتی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جس کے ستون بنائے جائیں گے اس دولت کے جو حرام کی دولت کمائی گئی، جو دین بیچ کر دولت کمائی گئی، جو جھوٹی قسم دے کر دولت کمائی گئی، جو عقیدہ بیچ کر دولت کمائی گئی۔ کتنے لوگ ہیں مرغیوں کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں دولت کے لیے، گرین کارڈ کے لیے مرغی بن جاتے ہیں، یہ دولت رب کہتا ہے دولت میں ستون بناؤں گا اور ان ستونوں میں ان کو پھینکوں گا، اور یہ ایسی آگ ہوگی جو دلوں تک پہنچے گی اور وہ بھاگیں بھاگنے کی کوشش کریں گے بھاگ نہیں سکیں گے، اور وہ دولت کہے گی دنیا میں بڑا پیار کیا کرتا تھا اب کہاں بھاگ رہا ہے، وہ کہے گا میں نے تجھے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا، تو وہ کہے گی میں تیری وہی دولت ہوں جس کو تو اکٹھا کرتا تھا، جس کے لیے تو جھوٹ بولتا تھا، جس کے لیے تو دین بیچا کرتا تھا، جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا اور تو جھوٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کمایا کرتا تھا، میں تیری وہی دولت ہوں۔ تو اس لیے رب جل مجد الکریم کرم نوازی فرما دے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو فرعون جو چاہے کر لے ہمیں کچھ پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ارے آج نہیں تو کل مرنا تو ہے نا۔ انہوں نے کہا آج مریں گے تو آج شہادت کی موت لیں گے، ارے شہداء کی زندگی اللہ اکبر، آج تو انبیاء کی زندگی پر لوگ ظالم اعتراض کرتے ہیں جیسا ان کے ساتھ ہوا، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عیون الحکایات میں یہ واقعہ درج کیا، ان سے علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے واقعہ درج کیا، تابعین کا دور ہے جب شام ملک شام میں لڑائی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، تین مجاہد مسلمان قید ہو گئے جنگ کرتے کرتے، بادشاہ نے دیکھا تینوں خوبصورت نوجوان تھے، چڑھتی جوانی تھی اور نور برس رہا تھا ان کی یعنی چہروں پر، تو بادشاہ نے کہا ہمارا دین قبول کر لو، عیسائی نے کہا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کہا جانا تو ہے شہادت کی موت مل جائے تو اور کیا چاہیے، اس کو تو ہم میدان جنگ میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اگر تیرے گھر سے مل جائے مفت میں مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا وہ سزا دوں گا، یاد رکھو گے، آگ جلائی گئی، اس کے اوپر تیل کا ایک بہت بڑے دیگ رکھی گئی، جب تیل ابالے کھانے لگا ابلنے لگا تو بڑے بھائی کو پکڑا اور اس کو تیل میں پھینک دیا، ادھر تیل میں جانا تھا بسم ہو گیا جل گیا، دوسرے بھائیوں سے پوچھا اب بھی دین چھوڑتے ہو یا نہیں، ذرا ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں، باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، ایک کانٹا چبھ جائے تو کیا کچھ ہم نہیں کرتے، ذرا سی بیماری ہو جائے تو کیا کچھ نہیں کرتے۔ وہ دونوں بھائی رو پڑے اور روئے ڈر سے نہیں، اس لیے کہ ہمارا بھائی ہم سے خوش قسمت، وہ بازی لے گیا ہم پیچھے رہ گئے، کاش اس کے عمل ہم سے اچھے تھے، کاش ہم پہلے چلے جاتے، کہا تمہاری بھی تمنا پوری کریں گے، دوسرے بھائی کو پکڑا اور جلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا، دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ تیسرے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا واقعی میرے دونوں بھائی مجھ سے عمل میں اچھے تھے، وہ اس لیے ان کی شہادت اللہ نے قبول مجھ سے پہلے کر لی، مجھے بھی جلدی پھینکو، میں بھی رب کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، میں بھی شہادت قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو جب پھینکنے کی باری آئی تو وزیر نے کہا ٹھہر جائیے بادشاہ سلامت، اگر اس کو بھی پھینک دیا گیا تو فائدہ کیا فائدہ ہوگا، اس نے کہا کیا یہ چھوڑنے والے تو نہیں، کہا نہیں یہ چھوڑیں گے، یہ دین کو چھوڑے گا، یہ ہوتا ہے آدمی لڑائی میں جہاد میں جنگ میں جب دین کا نام ہو تو آدمی جان دینے پہ قربان ہو جاتا ہے، لیکن دین کا عقیدے کا پتہ چلتا ہے جب عام زندگی میں ہو، جب اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ دین کا جو ہے نا امتحان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی خوبصورت ہے، میں اس کو امتحان میں ڈالتا ہوں، اس نے کہا اچھا لے جاؤ، گھر لے گیا، رات کو اپنی اس خوبصورت بیٹی سے بات کی، اس نے کہا باپ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو چند منٹوں کی کھیل ہے، بڑے بڑے حسن و جمال دیکھ کے ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں، تو اس نے جس کمرے میں اس کو رکھا اس نے اس لڑکی جو تھی وہ ہار سنگار کر کے گئی تو لڑکے نے آنکھ اٹھا کر ایک نظر دیکھا، نظر جھکا لی اور اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھنے شروع کر دیے، ساری رات نفل پڑھتا رہا، صبح ہو گئی، لڑکی دیکھتی رہی، ابھی دیکھتا ہے ابھی دیکھتا ہے، وہ بڑی خوشبوئیں لگا کر آئی تھی، وہ بڑی آگے پیچھے ہوتی تھی، لے کر اللہ کے نبی اللہ کے اس ولی نے دیکھا تک نہیں ہے. صبح ہو گئی, لڑکی باہر نکلی, وزیر نے پوچھا, اس نے کہا آج اس کی عبادت کی رات تھی, کر صحیح. دوسری رات آئی وہ پھر گئی تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, ساری رات قرآن پڑھتا رہا. جب صبح ہوئی تو وزیر نے پوچھا, اس نے کہا آج اس کی کتاب پڑھنے کی رات تھی, کر صحیح. تیسری رات آئی, جب تیسری رات کو دیکھا تو پھر اس نے نفل نہیں لیا, وہ لڑکی آگے کھڑی ہو گئی مسلح پر, کہا اے نوجوان ایک نظر میری طرف تو دیکھ, دو راتیں تو نے دیکھا نہیں, ایک رات نفل پڑھتا رہا, نماز پڑھتا رہا, آج کی رات تو ہے کہ پھر تو نفل نیت مانگ لی, ذرا میری طرف بھی دیکھ. اس نوجوان نے نظر نہیں اٹھائی, نظریں جھکائے ہوئے کہا کہ عورت سن, جنہوں نے محمد عربی کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں وہ کبھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے, ان کو کسی اور کی چہرہ جو ہے وہ نہیں بھاتا جنہوں نے بددہا کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے ہیں وہ کسی اور طرف نہیں دیکھتے. اور عورت ایسی ذات ہے اس کے حسن کی جب یعنی نہ قدری کی جائے تو جل جاتی ہے. اس نے کہا وہ کون اتنا حسین و جمیل ہے جس کی تو باتیں کرتا ہے. اب نوجوان نے اللہ اکبر کیا کہا ہوگا, کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے کہ اس نوجوان نے کہا تو میرا محبوب نے دکھا تو جنوں دیکھ کے چن شرماوے, جیو جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے, جیو رکھے ہاتھ پھلاں ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے, توبہ توبہ اچھ نبی دی تو جدی چاہت نہ چلی جاوے. اس لڑکی نے کہا اچھا اتنا پیارا محبوب ہے تیرا, اتنا خوبصورت محبوب ہے تیرا. اب اس لڑکے نے میرے آقا کی تعریف شروع کر دی, معجزات شروع کر دیے. اب اس لڑکے نے بتانا شروع, کوئی آج کا مولوی ہوتا کہتا نہیں میری طرح ہی ہے, اب وہ تو میری طرح کھاتا پیتا میری طرح چلتا ہے, وہ آج کے رسول تھا. اس نے حسن مصطفیٰ کے جلوے بکھیر دیے, اس نے شان مصطفیٰ یعنی لڑکی کو سنانی شروع کر دی, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنکھ خوبہ ہما دار تو تنہا داری. اس نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ میرے آقا کیسے آقا ہیں اللہ اکبر. جب اس نے یہ ساری چیزیں بیان کی تو لڑکی کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں, ارے اتنا پیارا محبوب, اتنا حسین و جمیل محبوب اور میں اس سے دور ہوں. کہا کیا میں بھی اس کی غلام بن سکتی ہوں؟ کہا کیوں نہیں, تو بھی اس کی غلام بن سکتی ہے. طریقہ کیا ہے؟ یہاں سے چلیں اور یہاں سے بات کرتے ہیں, نکاح پڑھتے ہیں اور تجھے میں مدینے لے جاؤں گا, میں تجھے اپنے محبوب کی قبر منورہ دکھاؤں گا, میں تمہیں وہ چہرے دکھاؤں گا جو میرے آقا کا دیدار کیا کرتے تھے, میں تجھے وہ آنکھیں دکھاؤں گا جو بددہا کے چہرے پر ٹکا کرتی تھی, میں تجھے وہ ہاتھ دکھاؤں گا جو آقا کے ہاتھوں سے ملا کرتے تھے. اس نے کہا اچھا. وہ باہر نکلی, اس نے کہا اپنے والد سے کہ نوجوان کچھ نرم ہوا ہے, ہمیں دو گھوڑے دیے جائیں, ہم سیر و تفریح کرنے کے لیے جائیں گے. نکلے دونوں گھوڑوں پر, جب شہر سے باہر نکلے گھوڑے بگا رہے ہیں. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ 557 ہجری میں فوت ہوئے بزرگ, تو کہتے ہیں یہ بریلویوں نے کسے کہانیاں جوڑے ہوئے ہیں, یہ آج سے ہزار سال پہلے عالم دین لکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے شام میں واقعہ بچے بچے کی زبان پر مشہور ہے. جب صبح ہوئی وہ دونوں گھوڑوں پر جا رہے ہیں تو پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنائی دی, انہوں نے گھوڑے اور دوڑا دیے کہ شاید پتہ چل گیا وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, لیکن وہ اور بھاگے پیچھے سے اور گھوڑے تیز ہوئے. جب وہ گھبرائے گھوڑے قریب آئے پیچھے سے تو انہوں نے آواز ماری اے نوجوان بھاگنے کی ضرورت نہیں, ہم تیرے دشمن نہیں, ہم تیرے وہی دونوں بھائی ہیں جن کو شہید کر دیا گیا تھا, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے بھائی کی رسمیں نکاح سنتے نکاح میں شامل ہو جاؤ. کہا تمہیں پتا نہیں اللہ نے کہہ دیا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں شہید مرتے نہیں ہیں. ممکن ہے کوئی کہہ دے, آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے نا, ہم نہیں مانتے مرنے کے بعد کون آ سکتا ہے, یہ علامہ ابن جوزی کی بات نہیں ہے مانتے. آؤ حدیث دیکھیے, حدیث صحیح مسلم کتاب الحج, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ وادی کون سی ہے, کہا وادی ازرق, پھر پوچھا یہ وادی کون سی ہے, کہا وادی ہرشہ, کہا بھی میں نے یونس ابن متاع اور حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر اپنے اونٹوں پر سوار ہیں, اور ان کے اونٹنیوں کی جو نکیل ہے کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے وہ حج کرنے کے لیے لبیک کہتے ہوئے حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر آئے ہیں. آقا کریم حضرت عیسیٰ سے ملے, وہ طواف کر رہے تھے. حضرت جعفر کو جعفر طیار اسی لیے کہا جاتا ہے, شہید ہونے کے بعد وہ فرشتوں کے ساتھ اڑا کرتے تھے. میرے آقا نے ان کو سلام کہی, وعلیکم السلام یا ورجنا ہے جا میں ترم نہیں کیا کتا جی دی, اے دو پروں والے تجھ پر بھی سلامتی ہو. آقا یہ کون تھا ہمیں تو نہیں نظر, فرمایا یہ ابھی میرا جعفر فرشتوں کے ساتھ اٹھتا ہوا گزرا, اس نے سلام عرض کی تھی. تو اب ان کو تو پتا تھا, اس نے کہا اور جادوگروں نے دیکھ لیا تھا رب کا نظارہ. اب کہا اب چاہے جتنی مرضی صدا دے, شہید ہوں گے تو کئی زندگیاں مل جائیں گی. انا الی ربنا منقلبون, ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. انا نطمعوا ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین, ہمیں تمع ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے, ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے. ان کنا اول المؤمنین, اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے. فرعون کر لے قتل, ہاتھ کاٹ لے فرعون, ہمارے بازو کاٹ لے, ہمارے قدم کاٹ لے, پاؤں کاٹ لے, لیکن اب ہم دین سے واپس نہیں پھر سکتے. ہم تو اور چاہتے ہیں, ہم نے بہت شرک کیا, ہم نے بہت کفر کیا, ہم نے بہت غیر اللہ کی عبادت کی, اب ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے یہ سارے گناہ معاف فرما دے, اللہ ہم پر کرم نوازی فرما دے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ان پر یہ کرم نوازی فرمائی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے کہ ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو پھانسی دے دی گئی, لیکن ان کے ساتھ کتنے لوگوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئے. اور حضرت موسیٰ پر جب ایمان لائے تو اب ان کی فرعون کی غصے کی آگ اور دوبالا ہو گئی, اب اور ظلم و ستم پر ہوا. تو اب رب جل مجد الکریم نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ ان بنی اسرائیل والوں کو لے کر نکلو. جب وہ نکلے تو اب وہ پورا واقعہ جو کچھ ہوا, جیسے پھر فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ کے جو دوسرے معجزات ہیں, انشاءاللہ العزیز وہ کل کے درس میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین, دعا ہے اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے کی, پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, وہ محفل نعت منعقد کرتے ہیں. ہم ایک جگہ ایک دوست کے ہاں حاضری دینے جا رہے ہیں, وہیں سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سوال و جواب کے لیے جو ہیں وہ نیٹ پہ انشاءاللہ آئیں گے. تو اتنی دیر تک آپ منیر بھائی ذرا سنبھالیے, سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے اس کو کریے. ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر تک کوشش کریں گے لاگان ہونے کی. السلام